yeşil yaprak arasında gül kaldı sevip koklamanın. Günleri geldi, günleri geldi. Yeşil yaprak arasında gül kaldı sevip koklamanın. Günleri geldi, günleri geldi. Bir sultan aptalım, bu dünya fani.